İhlas nedir? Söylediğin, yaptığın, düşündüğün işi Allah adına, onu razı edecek bir gaye adına talep etmiş olmalısın. Bu da nedir? Vehbi olan kısmıdır. Yani Allah'ın ihsanı olandır. Bunun içinde hadiste diyor ki İbn Abbas'a olan bir İbn Abbas'ın rivayetinde وَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Her kim Allah her kim için yani hayrı dilerse onu dinde fakih anlayışlı kılar. Din kelimesi nasıl anlaşılır burada? Allah'ı razı edecek. Onun razı olduğu her amelin adıdır din. دَانَ يَدِينُ عَبَدَ يَعْبُدُ اَلْهَيَأْلَهُ ile eş manada bir kelimedir. Dâne'yi anladın mı ne demek? Dâne kulluk etme manasındadır. İnkıyat duymadır. Yani din budur. Anlatabildim mi? Şimdi bu yönünü yakalamalısın. Gayret sarf etmelisin. Emek senden olmalı. Ama öğrendiğin Allah'ı razı edecek şeyler olmalıdır. Ondan sonra ne yapmalısın? Tevekkül etmelisin. Ve Allah senin istidadın, kabiliyetin nispetinden sana ihsan edecektir. Ama bunun şöyle bir başlangıcı yok mu? Demin eğitim meselesine girerken sıfırla 7 yaş arası biz ne yapıyoruz ki dedim ben. Şimdi sen ne diyorsun? Kilis. Antep Kilis'tensin. Evet, Anadolu'dan bizim de. Rastgele içinizden biriniz eve bir teyp koyun. Birileriyle de oturun. Günde kaç kelime kullandınız hiç düşündünüz mü? 50 kelimeye geçmez biliyor musun? Farklı 50 kelimeyi kullanmanız mümkün değildir. Bu toplumun kültürü o kadar düşük. Aynı bir Afrika yerli kabilelerinden bir fert gibi konuşuyorsunuz. Onların kelime haznesi topu topu 50'yi geçmez ha. Şimdi bunu temelden bizim yaşamamız gerekirdi. Siz insan zekasının kaçta kaçını beyni kullandığımızı düşünürsünüz? Ne? Beşi kullanana süper zekalı derler. Neden? Onu genişletmiyoruz biz. Kullanma sahamız geniş değil bizim. Kullanma sahası nedir? O toplumdaki gündeme gelen meselelerin vüs'atı, genişliği nispetindedir bak. Köydeki bir insanın, dağdaki yaşayan insanın günlük karşılaştığı vakalar nedir? Senin şehirdeki karşılaştığın vakalar, onun düşünce sahası, senin düşünce sahasın malzeme yönüyle aynı değil, vaka yönüyle aynı değil. Bizim toplumumuz Afrika kabileleri gibi yaşıyor. Bak Avrupa'ya git, bir inşaat işçisiyle bir avukatın, teknik terimler hariç, katiyetle dilinde bir farklılık göremezsin. O da aynı kitabı okur anlar, o da aynı kitabı okur anlar. Sadece mesleki icabı teknik terimlerde farklılık vardır. Avrupa'da 5 yaşındaki bir çocuğa annesi babası konuşurken büyük bir insana hitap eder gibi konuşuyor. Az önce İbn Abbas'ı misal verdim. Buradaki olanlar bilir. Hatırladınız değil mi? İbn Abbas buluğa ermeyen bir çocuk. Allah Resulü öyle bir hitapta bulunuyor ki Arapçada belih, fasih, veciz o yaştaki çocuk kendisine muhatap ediniyor. Anlıyor da. İbn Ömer gibi 14 yaşında ermemiş bir çocuk daha buluğa ermemiş. O da gönüllü gitmek istiyor. Ona bu gönüllü iştiyakı arzuyu veren hangi eğitim, hangi eğitimci değil mi? Ha, bize bir iletişim müşkülatı var. Ha, bunun aslında bizim yaşadığımız toplumdan, evden almamız gerekiyor. Sen ilkokulda bir çocuğu 7 yaşında götürüp öğretmene teslim ettiğin zaman iletişim müşkülatı bitmeli. Çocuğuna çok şeyler öğretmek istiyorsun, iyi şeyler. Ama arada bir iletişim kopukluğu var bizde, öyle mi? Ben bile birçok yerde meramımı üniversite talebesi olan bir çocuğa anlatırken zorlanıyorum ya. 2-3 kere tekrar etme mecburiyetinde kalıyorum. Kelimeler bizim ağzımızdan rastgele çıkıyor. Bak dinleyin bir birbirinizi. Bir kelime söylesin arkasından ne demek istediğinde katiyetle bunu anlatamıyor. Onun cümle içerisinde orada kullanılması gerektiğini o kafaya yani koymuş. Başka bir şey yapamıyor. Ne manaya geldiğini anlamıyor. Demirel'in bize ilk zaman bir konsensüs kelimesini kullanması var. Hatırla, bilen, göreniniz var mı bileniniz? Müsteşarlardan birisi bir yazı hazırlıyor. Demirel de tutuyor o konsensüs kelimesini orada kullanıyor. Vallahi Demirel o kelimeyi bilmiyordu an. Kullan yani cümledeki yeri bile arızalıydı onun. Ondan sonra herkes konsensüsü kullanmaya başladı. Söyleyin ne demek kimse bilmiyor. Yani biz ana dilimizi bırakıyoruz. Bir başka dille meramımızı ifade etmeye kalkıyoruz. Bunu yapamazsın. Şimdi dil düşünceyle irtibatlıdır. Dil kalple kasıtla irtibatlıdır. Ha. Düşünen bir insan, konuşan bir insan meselelerin aslını alır, ifade biçimi onundur. Bizde din bile tercüme kültürünün tesirindedir ya. Öyle mi? Bu asıldır şimdi. Siz gidin, yani çok güzel bir Fransızca da bilseniz, Almanca, İngilizce de bilseniz, Avrupa'ya gidip siz dini anlatamazsınız. Neden? Çünkü sizin yapılanma biçiminiz, orta şart insanının biçimi. Onlara ifade edemiyorsunuz onu siz. Gariptir de, bütün dinlerin aslı neresidir beşi? Bütün peygamberler orta şart insanıdır. Onun için aslında kusurlarımız çoktur ama malzemeler bellidir bak. Sen gayret sarf edeceksin, temelin varsa. Küçüklüğünden birçok şeyi daha yani almış olacaksın. Okul hayatın sana yardımcı olmalı. Sistem seni tekmeliyor. Değil mi? İlkokulda 5 seneyken, hani şu 5 seneydi ya. Şu 5 senedeki verileni, eğitimde okuyan var mı? Sınıf öğretmeni ha. Şu 5 senedekini ileriye doğru bakın çocuklar. Vallahi 2 senede bir talebeye veriliyorlar. 3 seneyi küçük mü zannediyorsunuz? 12 milyon ilkokul talebesi çocuğumuz var bizim. 3'le çarpsan 36 milyon sene yapar bu. Bu ne demek bilir misiniz siz? 2 senede öğretilecek şeyi 5 seneye dağıtmak ne kadar aptallık düşünebiliyor musunuz? Bunu kasten dağıtıyorlar. Şimdi bir de 8'e dağıttılar. Dağıl babam dağıl. Türkiye'den ben üniversitelerden kaliteli vasıflı adam çıktığına inanıyorum. Hele hele 80'e kadar hiç çıkmadı. Sen bizdensen, bizim işgal ettiğimiz fakülteden diplomayı rahatlıkla alıp gidiyorsun. Bizden değilsen işin işte. Hele ihtisasa hiç fırsat vermediler sana. Gariban tıbbı bitiriyor, pratisyen olarak gidip bir köye, yani sağlık ocağına veriyorlar. Baytar gibi ömür bitirip gidiyor gariban. Eğitimde aslında bu ezberleme normal bir kaidede tekrardır. Bir çocuk nasıl ana dilini öğrenir? Hangi kursa gider? Anasının babasının yani fonetik yapısını bile çocuk taklit eder, öyle mi? Yani ben gideyim bir evde çocukla, bir evin ailenin çocuğunu dinleyeyim. Onun anasının babasının ne kadar Türkçe bildiğini anlamak zor değildir. Onun yani yöre olarak nereye de mensup olduğunu anlamak demiş orada birisi vardı. Sonra kulağımı verdim de sen aslen oralıya benziyorsun dedim. Çünkü ses fonetiğin bunu gösteriyor senin. Yani dil fonetiğin bunu gösteriyor. Yani aslında çocuklara biz evde güzel Türkçe konuşsa, inan çocuklarımız çok güzel Türkçe konuşur, hiç kursa ihtiyaç kalmaz. Değil mi? Hiç kalmaz. Eğitimde bir sürü müşkülatımız var. Allah bize yardım etsin. Ama sizlerin şu an okuma fırsatı sahillerine nispeten daha fazla. Bunları kullanabilirsiniz. Okula bağlı kalmadan, yani okuldan istifade edersiniz. Ama bağlı kalmadan dışarıdan da bir şeyler elde etmeniz gerekiyor. Kendi gayretiniz, kendi gücünüzle. Böyle iyi arkadaşlar edinmeniz gerekir. Samimi insanlar edinmeniz gerekir. Sizi şimdiden teşvik ettiğin yönlendirsin. Bak bunu yaparsan daha güzel olur, böyle yaparsan güzel olur. Kazanabilirsiniz. Ama hep kendi tipinizde arkadaşlar edinirseniz birbirinizin benzeri oluyorsunuz. İleri gidemiyorsunuz. Şu an bizim toplumumuzda katiyetle kendisinden daha kaliteli talebe yetiştiren bir tane ilim ehli bulamazsın. Halbuki ilim ehlinin başarısı kendisinden daha kaliteli talebe yetiştirdiği an bilinir, görülür. Ama ilim ehli bizde önde bir duvar gibi set çekmiş. Sen beni geçemezsin, o kadar. Bu her şeyi de görür bizde. Sanatta bile görürsünüz. İnan görürsünüz. Allah yardımcımız olsun çocuklar. Başka var mı? Bir şeyler anlatabildin mi sorunun istikametinde? Yani senin sorun aslında biraz hava iyi havadayım da ondan böyle şey verdim. Aslında o tip soruya soranın bile keyfiyetin içerisinde olmadığını gösterir. Bir zaman bana Adıyaman'dan birisi geldi. Birisi onu kovmuş yanından. Bana geldi. Çok iyi havamdayım. Huzurluyum o gün. Geldi hocam dedi, şu tevhidi bana bir anlatır mısın dedi. Ya dedim, bir kişi amaydım, hayır vardı dedi. Oturdum, özene bezene şuna bir anlatayım, bir şeyler anlar dedim. 20 dakika falan sürdü. Ya dedi, nedir sağ sol kıvırttırıyorsun, şunu kestirme anlatsana falan dedi bana. Ana, şok oldum ben. Ben ne gibi bir kasıtla, havayla ona bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. En sonunda sen biraz daha sabredeceksin dedim. Niye dedi? İnşallah yakındaydım, bunları bir hap şeklinde yaparlarsa yarım bardak suyla içersin, iş biter. Bundan daha çabuk olmaz dedim. Şimdi öyle bir şey sorularda bizim gençlerimizde sanki hemen çabuk öğrenmenin yolu. Bak, çabuk öğrenme bir hırstır, temennidir. Seni çabuklaştırmıyor, katiyetle bunu anlamalı bir genç. Sen gayret sarf edeceksin. Samimi olacaksın. Onu sadece Allah razı etmek için yaptığını düşüneceksin. Ve Allah sana ihsan edecek bunu. O geçmişteki yavaş taktiklere bak. Gündeme sık sık gelirdi eskiden. Yani bu 68 kuşağında komünistler olsun, Müslümanlar olsun gündeme gelirdi. Mesela bizde bu İbrahim Müteferrika devrinde matbaa girdiğinde İstanbul'da, Türkiye'de belli bir kesimin ayağa kalktı, isyan ettiği söylenir. Matbaa girmesin diye. Anlatabildim mi? Biz onların o gibi soruların klasik böyle teknik cevaplarını öğrenirdik. Sırf o karşımızdakini saf dışı etmek için. Ama ben ne zaman kitaplarla falan, kütüphanelerle meşgul olmaya başladım. İnanın bizim matbaa yokken şu elle yazdıklarımızın adedi var ya nüsha olarak. Vallahi daha hala Avrupa'daki basılan kitapların nüsha adedinden daha fazla, düşünebiliyor musun? Demek ki matbaa sürat kazandırmamıştır. Bir kolaylık getirmiş, doğru. İnan bak, doğru. Geçmiştekilere bakıyorsun, adamın bir kitabı var, o 14 ciltlik, topu topu 6000 sayfa yapıyor. İnanın o kitabın bir sayfasını ben araştırırken 4-5 gün harcıyorum. Adamın yaşına bakıyorum, öldüğü tarihe, bu adamın ömrü yetmez buna diyor. Geçmişte kitap sahibi olmak zordu, biliyor musun? Kitabı gideceksin, müellifinden onu naklenen adam okuyacak, sen yazacaksın. Yazdıktan sonra teker teker yazanlar hocalar arz ediyor, hataları düzeltmek için. Böyle bitince altına tutuyor, adam icazet verir, bu kitabı benden böyle dinlemiştir diye. Yani bir kütüphane sahibi olmak ölümdü, biliyor musun? Bir kitap sahibi olma. O adamlar hayatını vermiş 5-10 kitap için, ben gidiyorum 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon veriyorum, kocaman bir kütüphane sahibi oluyorum. Onların mum ışığında yazdıklarını bir gün ışığında okumaktan aciz oluyoruz. İnan muhteşem eserler koymuşlar. Yani o yavaşlılık içerisinde muhteşem bir süratlilik yaşanmış. Bereket varmış. Biz bunu anlayamıyoruz bak. İnanın bak öyle. İnanın şu an bizim el yazma kitaplarımız basılan bu Avrupa'nın kitaplarından nüsha olarak adedi kastedim daha fazla. O yavaşlılıkta muhteşem bir süratlilik işlenmiş. Yani bazen böyle seri hallerin insana süratlilik getireceğini düşünmeyin. Bu, yani bu bir istidat, kabiliyettir, Allah'ın lütfudur, ihsanıdır. Allah kime hikmeti ihsan ederse ona hayır, hayırdan çok şey verilmiştir diyor. Hayırdan çok şey verilmiştir diyor. Biz ona bağlamalıyız. Çünkü ilim onun sıfatlarından bir sıfattır. Bize vereceği onun tecellilerindendir. Verdiği kadar vermiştir bize. Vereceği kadar verir. Ne kadar layıksak o kadar verir bize. Öyle değil mi? Ama ilmi biz belli başlı şeylere bağlamamamız gerekir. Ve katiyetle okulda da bir şeyler öğrenilmez bak. Okulda normal olarak alet öğrenilir. Okuma ondan sonra başlar. Ölünceye kadar okur insan. İnadına bizim dinimiz okumayı, kitapla meşgul olmayı yani önerirken inadına da biz kitaptan uzaklaşıyoruz, okumaktan uzaklaşıyoruz. Okumayan insan, düşünemeyen insandır. Okumayan insanın ne düşüneceği nedir dersin? Askerde bir kaide vardır. Eri fazla meşgul ederler. Neden? Askeri bazı şeyleri düşünmesin diye. Anladınız mı? Ve bizi de iktisadi müşkülatlarla meşgul ediyorlar. Düşünmeden koparmak için bizi. Düşünmeden alıkoymak için yapıyorlar. Hocam. Efendim. Namazı kılabilir miyiz? Herkes abdesti mi? Ben hep onu düşünüyorum. Biz cem edebiliriz. Bizim için müşkülat değil. Biz misafiriz. Ama abdest müsaitse hele burada olanlar. Onun iyi bir çığır açarsak, onunla amel edenler... Deselar bu ona, hiç notlanlaşmadan verir. Evet. Bu hadisin bir de bidatla ilişkisini soracaktım ben size. Bidatla ilişkisini. Yani dinde olmayan yeni bir şey mi kastediliyor ki? Nasıl anlamamız gerekiyor? İyi olan bir şey de çığır açmak. Önder olmak. Kudretin mesela bir şeyini yaptırıyorsun, kendi başlatıyorsun, güzel bir çığa atıyorsun. Bir hasta olarak kimse ilgilendir, sen duydun. O zaman yardım toplamaya başlıyorsun, güzel bir çığa veya bir talebe okutma ağzını ediyorsun, gidiyorsun bazılarına, bir şeyle istiyorsun. Bir talebe okutma da ettiriyor, güzel bir çığa atıyor. Öyle bu. Geçen Trump Koç'un kitabından okum ya, sanki şey gibi söylüyor. İbadet şekli geliştirmeyi o açıdan sorduğunu. Bütün biratlar dalaletli bilecek insanlar onu iyi veriyorsa diyor. İbn-i Mert'in gelen hatalar mı? Biratın hakkında sorarsanız sorma. Yani çığır daha önce böyle bir şey yok da sonradan çıkmış şeklinde anladım ben. Yardım etmezsin Allah'a. Dediklerini dâllu ala hayrı kefâ'ı verir diyor. Hayra dirâlet edin. Aynen onu yapan gibi diyor. Sen de emanet olur değil mi? Hocam aynı soruyla alakalı olarak el yüzünde bir elçi hakikinin yeni kıla şeklinde bir hadis. El yüzünde bir elçi hakikinin yeni kıla, taze kıla şeklinde bir hadis. Evet. Bu hadis de anladım. Bu hadis de anladım. Bu hadis de anladım. Bu hadis de anladım. Bu hadis de bu mücedlik devamlı, dini bidatlardan arındıran bir ilim cereyanıdır. Hareket ediyor, bir ilim yerlidir. Bunlar illa belli şahıslar değil, bir mutluluk olabilir. Ebu Davud'da dediler, vesayettir de. Ama toplumun istismarikli, mahiyetli bir mücedlik değil yani. Din yenileyici manasında yeni bir şeyler satıştıramak şu an değil. Hocam bunun daha fazla şeyler, mesela bu Risale okuyanlar, mesela sahibi evet. Rusya, yani bir şeyi bağlamak devamlı kurum şeyleri. Risaleler bu asrın bir mücedidir dediler. Evet. Bir de bir tane daha bunu da yapmak için bir tane daha. Başka? Bu gibi sohbetler soru ve cevapla gider. Ben hiç bir ders programı olmaz bu gibi sohbetlerde. Zanla bir şey açıklayabilir misiniz? Zanla bir şey açıklayabilir misiniz? Hani bazı arkadaşlar diyor ki zan diyor. Zan? Diyor. tahmin manasında onu diyorsun. Şimdi, zan, ispata delile dayanmadan birisi hakkında bir ithamda, töhmette bulunmandır. Zan budur. Anladın mı? Efendim? Zan bilgileri de biliyorlardı da arkadaşlar. Mesela bazı zan diyor 12'ye ayrılır diyorlar. Böyle bir şey var mı? Kur'an'da şimdi. Ben hadiste zannı, hani öyle 12'ye, 11'ye, 10'a falan ayrıldığını bilmiyorum ama bizim ifademizde bulmuş şekli vardı. Suizan vardı. Hüsnizan vardı. Hüsnizan ise suizanın zıttıdır. Birisinin bir fiili hakkında hemen kötüye yorumlama yerine onu iyi yani iyiye yorumlama olabilir. Bir kusuru vardı. Ya bundan yapmış olabilir. Farkında değildir. Bunu kastetmemiştir gibi iyiye yorumlamandır. Kötü ise tamamen aksini iddia etmendir. Zannında çok kuvvetli birisi bile olsa, 10 zannetse veya 100 zannetse, 99'unda isabet etse de birinde edemese o belanına yeter. Zan budur yani. Her düzgünü söylemesi de bu baktandır. Hocam, Buhari ve Müslim'in kitap etmiş olduğu hadislere toplanan Abdülhamid Mercan'da okuduğumda göre rüküya, namazda rüküya giderken ve kalkarken eller kaldırırdık bir hadiste geçiyor. Ertesi hadiste de Fakat biz secdeye varırken ellerimizi kaldırmazdık. Secdeye giderken kaldırmazdık diyor. Kaldırmazdık diyor. Secdeye giderken değil de iki secde arasında kaldırmazdık diyor. Bakın neler yapıyordu, hibene secde değil mi diyor. İki secde arasında kaldırmazdık. Evet. İbn Ömer'den geldi. Evet. Fakat siz gördüğünüz kadarıyla bazen yapardık gibi bir yerde geçiyor. Bazen yapardık gibi bir yerde geçiyor. Nerede geçiyor? Sizin kitabını da okuyayım. Kimi? Bazen değil mi? Bazen değil mi? Bazen değil mi? Şekal bari, ondan evvel söylüyor ki, bu iki rivayetin arasını bazen ahyanen kelimesiyle cem ediyor. Halbuki bu tip rivayetlerin arasını cem ederken Buhari'nin de dediği gibi, önce bir ihtilafın, tezatın olmaması gerekir. Tezat ise sözdedir. Yani söz ve fiilin arasında bir tenakut yoktur. Başka bir baba girer. Hem şöyle Peygamber aleyhissalatü vesselam rükû ve secdede kaldırın deyip başka bir yerde de kaldırmayın deseydi, secdede kaldırın, kaldırmayın deseydi bu bir tezattır. Bunu İbn Ömer naklediyor. Buna diyoruz ki fikanın ziyadesi makbuldur. Neden? Müsbet, menfiye, mukaddemdir. İbn Ömer gördüğünü nakletmiştir, hatırladığını nakletmiştir. Bazen bu tip şeyler bir başka sahabeyle istidrak edilir. Mesela İbn Ömer'dir, Allah Resulü hiçbir zamandır Recep ayında ömre yapmamıştır diyor. Bunu diyen Ayşe vardır, Allah'a ve Abdurrahman'a rahmet etsin. Hem de kendisinin içinde bulunduğu bir kafirde de Allah Resulü Recep ayında ömre yapmıştır diyor. Bunlar yani insanın tabi olarak yaptığı hatalardır. Adalet yolundaki arzular değildirler. İbn-i Ömer böyle diyor radıyallahu anh'ın. Ama bir tanesi harbiden Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın secde arasında, secde giderken kalkarken el kaldırdığına dair rivayet vardır. Ayrıca İbn-i Ömer'in kendisinden bile kaldırdığına dair rivayet vardır. Sahiptir. Buna biz müsbet menfiye mukaddemdir. Yani ispat edilen nefyediğine göre mukaddemdir. Çünkü ispat vardır. Menfiye göre diyoruz. İbn-i Ömer'in halinde nefi vardır. Nehi değil, nefi vardır. Öbür tarafta ispat vardır, onu kaldırır. Böyle birinci ve üçüncü rekatlarda kalkarken o arada oturma Malik bin Huveyris'ten başlıyor. Cesetul istirahaya diyorsun, evet. Vardır. Buna düşünen talipların hepsi manaya yani bir talip şeklinde yaklaşmadı. Yani Peygamber'in ihtiyarında yapardı diye hiçbir kayıt yoktu. Malik bin Huveyris'i naklediyor. Malik bin Huveyris de Esallu kemara aykunan usalli hadisini rivayet eden sahabedir. Ama o sadece 20 gün içerisinde. Tamam, 17 gün kalmıştı. 17 günde de namazı taşıyor. Yani ey Allah'ın Resulü bize öyle şeyler falan öğretmiş, arkamızda kalanlara bildirelim, veyahut onlar da buna cennete gitsin, bize gidelim derken, belli bir zaman sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam hallerini söyleyince, yani dersen yani evlerinizi özlediğini istiyor. Tamam mı? Toplanıyorlar, nasihat ediyorlar. Namazı benden nasıl kılar gördüyseniz ölecek olun diyor. Ve Malik ibn-i Hüveyris bunları rahatlıkla sahabedir. Bunun gerektiğini yani 20 günde 20 gün kalan bir adam bunu rivayet ediyor da başkaları niye rivayet etmiyor ki şimdi onu diyor. Garip olur. Yani o Malik ibn-i Hüveyris'te olan kişiler de vardı yani. Ben de, sen benimle 10 sene arkadaş olursun. Ben sen hiçbir yalanını yakalayamam. Ama seninle 2 gün arkadaşlık yapabilirsin. Yalanını yakalayabilirsin. Bu garip değil mi? Yani diğerlerini rivayet ediyor. Bu garip değil, ispat mı? Neydi? Ha, ispat ister bunda. Mesela bak, haç mevzuundaki en kâmil rivayet yapan Cabir'dir. Başkasından bulamazsın bunu. Öbürkünler hep teferruat şeklinde getirirler. İşte garip değil böyle. Haber haberdir. Haberi getireni sıkalıyor mu? Şahitler o zaman Peygamber'in hasta olduğunu bir tane söyleyeyim. Bilir ister, ispat ister. İspat da müddeyin üzerine vacip. Bu bir illettir ki bunu ispat etmek gerekir. Hocam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sihirli yani büyü yapıldığı hakkında gelen rivayetler. Bunlar gerçek mi? Sahipte sadece hadis inkarcıları yani Mu'tezile'nin inkarcıları. Ve kulağınızı bırakırsak yani muavizetlerin surelerinin nüzul sebebi de budur. Onlar ya Kur'an'ın önün ifadesiyle Peygamber'in vahyedini, yani o bir sihirlenmiş, büyülenmiş birisi değildir ifadesini ele alıyorlar. O Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın vahiyle, yani vahiyle alakalı bir tarafıdır. Ama peygamberince sihir yapılmıştır ve bu iki sure ümmetine sebepte budur. Sebebine göre budur. Ve hadis sayısı sadece mutezile dediğimiz hadis inkarcıları bunu inkar ediyordu ki zamanımızdaki de onların torunları inkar ediyorlar. Ve efrahul mutezile. Mutezile kırıntılar. Bu sihir daha hala dönemde bu. Bilmiyorum, bazıları inanmıyor insanlar. Sen konuşuyorsun. Şu anda sihirin olup olmadığına inanmayan insanlar da var. Konuda tam olarak takılmamış değilim ben. Sihir konusu hala gündemde. Peki dinimizde... Hala gündemde derken yani sihir denilen bir şeyin varlığı Kur'an'da. Hatta iki meleğin buna sebep insanları öğrettiği imtihan edilmeleri için Bakara'da zikredilir. Sihir vardır. Yani bizim büyü dediğimiz olay vardır. Ama Allah'ın takdir ettiğinden başka bir şey insana isabet etmez. Yani bunu inkarda kabuller, sihir gibi bir şey yoktur der de o adam. Ve Kur'an'da vardır. Bu mevzu bahis olmuştur. Kur'an zikretmeden önce de vardı. Çünkü o beni hatta Süleyman Aleyhisselam zamanında ki vakayı naklederek gelir. Allah'ın Resulü'nden böyle şeyler naklolunmuştur. Ve bu belli zamana kadar vardı da belli bir zamandan sonra yok olacak diye bir ifade etsiyor artık. Yani onun görmesi mi gerekiyor? Şimdi hocam, sihirin cinler aracılığıyla orada olsa... Cinler vasıtasıyla yapıldığı söyleniyor. Tabii doğru. Eğer diyor o sihir yapan insan, cinleri insan çakıllandıysa neden Osmanlı Şerif'teki o Müslümanlar kurtarmak için kullanmıyor gibi bir tez söylüyor. Çünkü büyü sadece büyücü çözer. Evet. Büyü sadece büyücü çözer diyor. Sen tutup dualarla korunabilirsin. Allah Resulü'nden böyle şeyler gelmiş. Şimdi şöyle, mesela bir insan için sihir yapıyor, cinleri vasıta olarak kullanıyor. Bu cinlerini de hayırlı şeyler için kullanamaz mı mesela? Başka bir soru cinlerine getiriyorsun. Evet, başka bir soru. Yani bu yüzden peygamber yani biraz o zaman karıştı gibi geliyor. Allah Resulü bir gün mescitte yemek yiyen bir cariyenin böyle elini tutuyor. Onunla beraber yani şeytanın elini de yakalamıştım diyor. Tamam mı? Cinlerden birisini yani yakalıyor. Ondan sonra diyor ki eğer kardeşim de Süleyman Aleyhisselam'ın duası olmasaydı bunu bir mescidin yüreklerinden birisine bağlar, Medine çocuklarına yani teşhir ederdim diyor. Yani böyle bir şeyin olmayacağını söylüyor. İyiye kullanmak mümkün değil cinler. Nasıl kullanacaksınız? Devamlı aldatılma mevzu bahisidir. Hocam o zaman bu büyüleri bozan insanlar da mı aynı şekilde? Büyü büyücü bozar. O bozanlara hep iyi bir göze bakılıyor. Hatta birçok zaman da bunların zararlarından bahsedildiği zaman... Ama dualarla meşhur bir şekilde öğreterek bunları şey yapabilirsin. Ondan müstebuyla bir farkına varmadan çözmeleri devam etsin tipi işaret derlermiş. Hep böyle yaşıyor. Ama bu mevzuda gelen ayetler vardır, hadisler vardır. Dua mahvetinde okusun edersen tamamen izniyle gider. Peki insanın fıtratına aykırı değil mi hocam? Senin mi? Evet. Mesela insanın belli bir kapasitesi var. Fıtratından getirdiği bir takım melekeleri ve savunma gücü var. Bu savunma gücü cinlerle de mücadelesini ya da böyle sihre karşı bir mücadelesini kazanacak şekilde mi? Şimdi insan irade ve güç yönüyle, istidat kabiliyet yönüyle çok değişik merkezlerde yaratılmış bir merkezlerde değildi. Sen hipnotizm olayını biliyor musun? İradesi çok zayıf olan birisi rahatlıkla uyutabiliyorsun ama herkesi uyutamazsın. Böyle bir şey olabilir. Sihir belli bir korunma, dua, Allah'a sığınma, ibadete tevekkül etme, tevhid ehli olma bunların korunma sebeplerindendir. Böyle olabilir. Hasip atlatması falan. Ya, hiç isabet etmemesi yapıldığı halde bu mümkündür. Ve isabet etmesi de mümkündür. Zaten ayet-i kerimede Allah'ın takdir ettiğinden başka onlar karı koca arasını ayırıyorlar falan dedi ya. Allah'ın takdir ettiğinden başka bir şey de olmaz. Her şey Allah'ın takdir edilir. Tabii farklı bir kasıtla sorduğunu ben anlayamadım yani. Düşünemedim. Ancak böyle. Sadece cinler... Ya farklı bir şey kastettiysen iade edelim. Hala kafamda takılıyor da yani bu büyü konusu... Nasıl takılıyor? Varlığı yokluğu mu? Şimdi büyü konusunda cinler vasıtasıyla yapılıyor ya bunu. Yani evet, cinler vasıtasıyla yapılmasını falan şöyle bir konu yapıyor. Büyü denilen olay vardır. Bu Kur'an'da zikrediyor. Böyle bir vaka var. Şimdi bunun varlığında bir tereddüt. Yok, Kur'an'daki zikredilen mevzu bununla alakalı değildir. Yanlış bir yorumdur diye gelebilirse. Evet, bu birinci takıntın. Evet. Birinci takıntın buydu. Hangisiydi? Yani büyü var mıydı? Kur'an-ı Kerim'de var ne dedi? Hallettik. Şimdi ikinci bir soru olarak ben de cinler insan cinler arası bir aracılığıyla yapıldığı için, insanlara yapıldığı için bu hep kötü neden yapılıyor diyor. Yani iyilik için değil. Yani iyilik için kullanılabilir mi bu cinler? Siz de cevap verin. Tamam, yani şu ana kadar bunları iyiye kullanan çıkmamıştır. Devamlı. Zaten cinlerden de buna vesile olanların hepsi, hani kötüye vesile olanlardır, inananları değildir. Bazıları iyiye kullandıklarını düşünürler, zannederler ama işte o hal iyiye değildir. Birisinin çalınmış malını bulduk diyor. Aslına bakacak olursan yine de çalan o cinin kendisidir. O çaldırmıştır, gidip buluyor. Yine de yakalayamadım sayılır ama, evet. Cinin gayb haberlerini getirmeyle ilgili değil misiniz? Şimdi Enam Suresi'nde de bulunduğu etkilerinde gaybın anahtarı Allah katında evet. Diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğuşu sırasında meydana gelen harikulade olaylardan bir tanesi de artık Resulullah'ın dünyaya gelmesinden itibaren cinlerin gaybden haber alamamaları. Bundan önceki dönemde yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gelmeden önceki dönemde semavatın yedi katı şeytan ve ordusunun dolaşıp bilgiler topladığı güzel değil. Kur'an'da geçmektedir. Yani Kur'an'ın hareketle bir de benim en çok takıldığım noktası cinlerin insanlara nazaran çok fazla bir sürede yaşamaları. Mesela 60-70 sene yaşıyoruz insan olarak. Onların yaşama sürelerinin daha fazla olduğu. Neden bildiğini? Efendim abi? Neden bildiğini yani bildiğini? Yok, şunun için soracaktım. Şimdi ondan önceki dönemlerde cinlerin bu Ebced kuralı denen bir kural vardı. Ne kuralı? Ebced. O bir sihir. Sihir. Arif çocuğunun İslam'a göre sihirciğin büyük yapması. O sihirdir. Yani bu sihir... Ebul Ced dedikleri. Evet. Yani bundan hareketle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminden önceki dönemde yaşamış cinlerin ve hayatta olan, günümüzde de hayatta olabilme ihtimali var mı? Eğer varsa ki cinlerin kayıptan bir takım haberler getirme olanağı da olabildiği düşünüyorum. Şimdi bunlarda neden? Seni bilmen gereken gayb meselesidir. Mutlak bir ifadeyle gaybı sadece kim bilir? Allah bilir. Bu ifade mutlaktır. Bu mutlak ifadenin yanında, önünde, arkasındaki müstesnalar yine nasla tespit ediyor. وَمَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهِ Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. فَلَا يُلْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا Gaybını da hiç kimseye açmak. اِلَّا مَنْ يُسْتَدَى مِنْ رَسُولُ Sadece Resullerinden istediğine razı olduğuna, razı olduğu meseleleri açar diyor. Bu ayet ne yapıyor? Gayet mutlak bir şekilde Allah'ın muhtesinde derken, yani bilen odur, peygamberlere açması, bildirmesidir. Peygamberin gaybı bilmesi demek değildir. Anlatabildim mi? Ha. Burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gaybden haber vermesi, gaybı bilmesi değil. Allah'ın ona bildirmesi, onun bize haber etmesi mahiyetindir. Yani gaybını ona açmıştır. Gaybı da bize gelir şekliyle Allah Azze ve Celle'nin emirleri ve talimatı kendisinden gayrısına ulaştığında mesela o semadaki meleklerden kulak hırsızlığı yaparak gayba dair malumatları almaları emir Allah katından melekler katına inip müzakere ederlerken cinlerin kulak hırsızlığıyla bunu alması ayette dediği gibi bu ateşli vakıf dediğimiz şeylerle kovalanması, atılması bazılarını sadece de etmemesidir. Normal gayb yine de anlayışımızda. Ben şu pencereden dışarı bakıyorum. Bu dışarıda ne olanı görüyor muyum? Ha. Sana dışarıda ne var diysen sen kalkıp bakmadan bilemezsin. O senin için gayiptir, benim için gayip değildir. Öyle mi? Ha. Ve cinlerin de bize nispeten mutfali oldukları bazı gizlilikler vardır. O onlara göre gayip değildir. Ha. Bize de onlar tarafından cevap bir kendi onların dostlarına diyeyim Allah bilsin. Bize belki insanları kastettim. O da onlara gayb olmayan şeyleri bilip, bu insanlara nispeten gayb olan şeyler onlara haber vermelidir. İşte bu çok doğrumuştur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da bu İbn-i Sayyad falan yaparken kalbinden geçeni bil değil de Duhan suresini bitir, bu duh duh diyor, defol git buradan falan diyor. Hani böyle bir tahminle isabet biliyor mahiyetinde değil. Cincilerin falcıları kasteten bunları da bazen isabet ettikleri bile görürsünüz. Yani bu bir tahmini isabettir, gaybı bilme değildir. Bu yönünü bilmelisin yani. Değilse günlerin uzun boylu yaşayıp yaşamamalara gelince ben bu mevzuda çok şeyler duydum ama Kur'an'da bize böyle bir malumat gelmiyor. Hadiste böyle bir malumat gelmeyince bizim de söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Bazen böyle latife bağında tanıdığımız gezdiğimiz yerlerde bir zaman ben Hindistan'ın Nagpur'da idim. 74 senesinde falan. Birisi bana konuşuyordu. Böyle gelsene istersen biz cinleri göstereyim dedi. Tamam. O zaman Malik diye bir cin varmış. Yatakay onların zamanından beri böyle yaşıyormuş. Öyle diyor. Hani ben buna inanmıyorum çünkü o kadar yaşadığını kendisi söylüyor bunu. Anlatabildim mi? Onu yalan söyleyip seni aldatmadığı, senin nüfuzunu almak için kullanmadığı bir vesile olduğunu nasıl anlamak gerek? Ve bu sahte taraftır. Onu göstermesi de başka bir müşkülattır da. Biz ancak Kur'an'daki verilen malumat istikametinde bir hareket ediyoruz. Hocam, yalan cümlede şeyi söylediniz. Allah'a alem okuduğunuz ayet kerime cüzdesine geçiyordu. Ancak Rasulullah'ından istediklerine haber bildirildi, kaybı açıkladı. Tabii. Şimdi bu noktada Yunus Suresi 62-67 ayet kerimelerde Allah dostlarından bahsederken onlara hem bu dünyada hem de ahirette müjdeler vardır diyor. Ben özellikle bu noktada hana takıldı. Sadece bu zahiren kendi özne bir yardıma göre değerlendirmeyi gereken İbn-i Kesir'e baktım. İbn-i Kesir'de bu müjdelerin Erhuya Es-Saliha olduğunu söylemektedir. Yani bundan hareketle şunu diyeceğim. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... Salih rüyalar bu beşirattandır, müjdelerdendir. Evet. Yok doğru ama alakayı nasıl kurdu? Şuradan kurdum hocam. Said Tavvan'ın İslam kitabını okudum. Burada İmam Malik'ten alıntı yapmış. Said Tavvan bu yönünü biraz vakit düşür çünkü tasavvuf ağırlıklı düşünce sahibidir. Yalnız, o yönden yapar. Ama Salih Rüya bu beşirattandır. Bu doğru. Onlar onu o yönünü sadece bazı evliyalara, velilere, tasavvuf şeyhlerine nispet edebilmek için söylüyorlar. Hani Salih Rüya bu beşirattandır derken Allah Resulü anlatırken kişinin sözünün doğruluğu nispetinde rüyası sadık çıkar diyor. Yani sen ne kadar normal yaşantında, hayatında yani sözünde sadakat sahibisin, sıdk sahibisiysen rüyada o nispette doğru çıkar diyor. Rüyaların bir hali hulimdir, yani şeytanın senden oynamasıdır diyor. Ve günlük yaşantındaki olayların tesirinde kalarak gece gördüğün şeylerdir diyor. Ama rüyayı tevhidin bir ilim olduğu, Allah Resulü Aleyhisselam'ın bunu Yusuf Aleyhisselam'a öğrettiği bir gerçektir. Allah Resulü bile sahabelerle bazen oturularmış, birisini anlattırıyor, sen tevhid, sen tevhid diye sorarmış. Bazen birisini seni sabit ettin, sen edemedin diye biliyormuş. Hatta rivayette her sabah namazdan sonra oturup böyle rüya görenler sorar, Allah Resulü tevhid edermiş. Ama rüya kişinin kendisine aittir mübeşşirat olarak. Bize katip ve rüya dinden asıl değildir, hücret değildir ve rüyayla amel edilmez. Bazen rüyaların en doğru tevhidi kendi haline bırakırsan zaman içerisinde kendi kendini gösterir. En güzel tevhidisi odur. Rüya insanda hani tasavvufi eğilimli olanda insanın devamlı kendi cereyanına kapan bir olaydır. Ve çok kötüdür. Rüya ile büyük fitneler bile işleyebilirsin. Hocam şimdi rüyadan amel edilmez dediniz. Yanlış hatırlamıyorsam Hafız Münzir'de geçiyor. Bunun nerede geçiyor? Hafız Münzir'in Et-Tergib ve Tertibinde geçiyor. Ha. Burada bir hadis-i şerif almış. Kulun istihareyi terk etmesi bedbahtlığındandır. Kulun? İstihareyi terk etmesi bedbahtlığındandır. İstihare senin yapmak istediğin bir iş karşısında şimdi istişare edemeyince tamam, istihareye başvurmandır. Bu istihare illa rüya yoluyla bildiren bir şey değildir. İstişare yapacağın işe gönlünün açılması, ona karşı yapmada huzur duymandır. O şekilde. Ama istihare, istişare yapamayan için. İstişare yapan katiyette pişman olmaz diyor hadis-i şerifte. Peki hocam istihareyi rüya şeklinde de yapılamaz mı? Öyle bir şey, illa rüya şeklinde değil. Gönlün açılır o işe karşı. Allah-u Azze Celle senin için şerh ettiği ihsan edilen bu. Gönlün ona karşı sıkıntı hissederken yapmak istemezsin. Böyle olabilir. Hani illa rüya ile olacak demek değil ama olabilir de. Mesela bu Parislerin bazı baklarında acat namazı olsun ya da istihare namazı olsun. Burada dualar geçiyor. Daha sonra bu duaları benim algıladığım mantık şu yani, bu duayı yaptıktan sonra rüya halinde seninle ilgili olayların Yani istiharenin böyle bir yaş şeklinde birine birlik yani ölmeyeceğine dair bir nas gibi ölüleceğine dair bir şey değilse onu bana ulaştırırsan memnun olurum. Yok ben o zaman yanlış kalıyorum çünkü. Evet. Bayağı memnun olurum. Ben de bir zamanlar böyle bir şey demiştim de geldiğimde kalan bir doğru olarak görüp gençlerden birisi bana hocam bu nerede falan diye ara deyince senelerde daha da o aradığımıza ulaşamadık ama seneleri bir şey getirince memnun olurum. Ben de toplasını öğrenmek amacıyla sormuştum. Tabii anladım. Yani illa öyle olacak demek değil, illa öyle de olmaz demek değil. Bu bir gönül açılmasıdır. Gönül açılır. Daha farklı şeyler değil mi çünkü hastalıklarınız da daha önemli. Evet. En zararlı kolaylık olacak. Şimdi bizim mukallit imana sahibi olan insanların düşünüş tarzı bilgisayar noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dışında şeytanın her kılığa girdi. Resulullah'ın kılığına giremediği olarak. Zaten bize İslam'da... Kolay tamamen safsatara uydurma bir şeydir. Peki orada Resulullah'ın sesini taklit etme olayı... Tamamen şey... o olay safsatadır. Uydurma. Bundan... nasıl buldun hocam? Çok hızlı satırlar. Hiç bak gördün mü sen bunu? Yok. Nasıl buldun hocam? Bir hızlı satırlar herhalde. Şeyh Albani de bundan takriben 40 sene önce falan yazdı bir kitaptır bu. Bu rivayetleri yaptım, taklit ediyor, taklit ediyor. Yeni çalışmalar da var hocam. Ha? Yeni çalışmalar da var yani. Ama bu Şeyh Albani'nin yerine 40 sene falan geçmişti herhalde. Nasıl bulunur canet ve kız satılı karar etti. Masa dayalı bir şekilde... Tabii, ispat ediyoruz tabii. Bu ülke nasıl? Hocam, şimdi İslam tarihine baktığımız zaman da özellikle Taberi veya diğer İslam tarihçileri tarihi değişik şekillerde aktaranlar günümüzdeki tarihi ilmi şekilde değil de çoğu zaman da kıssalar anlatılıyor. Bunlarsa hadis ilmindeki gibi çoğu zaman da senede itibar etmiyorlar. Dolayısıyla bazı tarihi gerçekleri o zamanlardaki insanlar tarafından destanlaştırılmış şekli ya da onların daha önceden mitolojik bir takım değerleri İslam tarihinin içerisine girmiş bulunuyor. Bugünlerde de, yani bugünlerde diye kastettiğim, birçok zamanda da alıntılar yapıyor bazı eski kaynaklarda, mesela Taberi'de diyor veya işte başka bir tarih kitabında. Bu alıntıların kıymetini, bu tarihsel olayların bir senede bağlanması gerekmez mi? Ya da bu tarihsel olaylar sadece hadisle başlanabilir. Şimdi hadisle hadis ehli nezdinde tarih ve siyer kitapları senetsiz olan nakillerin katiyetle bir değeri yoktur. Yani onlardan hüküm istinbat edilemez, hüküm bina edilemez. Tarihsel açıdan soruyorum hocam. İşte şimdi bunlar nas yönüyle şimdi bize var. Hiçbir değeri yoktur. Ha. Değeri olan bize nasla ulaşan meselelerdir ki bunların mutlak dinle bir alakası vardır. Vardır. Tarihi bazı vakaları misal olarak vermemiz senin o meseleye yaklaşma açın çok önemlidir. Nasıl bir gaye ile yaklaşıyorsun deniliyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir kıssa zikreder. Kıssada diyelim ki Musa Aleyhisselam'la Allah'ın ilim verdiği kullarından birisinin karşılaştığı geçer. Kur'an'da bunun ismi zikretmez. Anlatabildim mi? Bu peygamberden önceki ümmetlerde, Beni İsrail'de olduğu bir şey olduğu için, yani vaka olduğu için, Musa Aleyhisselam'da, Kur'an'a, sünnete dayalı, onun hakkında zikredilen bir şeyi ancak biz kabul edebiliriz. Bukhari'deki İbn Abbas'tan, Muaz bin Cebel'den gelen hadis-i şerifte, onun ismini bizim Hadir, yani Hızır dediğimiz olduğu zikredilir. Ama bunun dışında, Tevrat'tan, İncil'den, onun hakkında bir nakil görürsek biz, bunu ne tasdik ederiz ne de yalanlarız. Çünkü bizim nasdımız onu tasdik etmemiştir deriz. Onun dışında mesela Ashab-ı Kehf hakkında nakiller verir. Onların adetleri hakkında bir mübhemlik serdiler Kur'an. Yani onlar iki ise üçüncü kadar böyle, dört ve dört üçüncü böyle zikreder. Burada isimlerini vermiyor. Tamam mı? Tutup da İsrailiyat'tan bunların isimlerini, adetleri şu kadardı, şu mıntıkadaydı diye bir tespit yoktur. Tarihi vakalar İspatı dayanmadığı için bu türlü yani hadisler gibi tespit zordur. Biz mesela Ashab-ı Kehf'in Tarsus'ta olduğunu zannederiz. Ve bir zaman ben Ürdün'deyken bir taksi edilmiştim, geri gidiyorum. Müsaadir misin, misafirim, gelsen o zaman Ashab-ı Kehf'e götürürüm dedi bana, Amman'da. Nerede dedim Ashab-ı Kehf? Biz de zannederiz ki biz de bu Tarsus'ta, sizde de mi var bunlar falan dedi. İki tane oldu o zaman dedi. Onun için bu gibi olaylar, yani ha Ashab-ı Kehf'in Tarsus'ta yaşadığını bilir, ha veya başka bir yerde yaşamış, ne önemi var bunun? Bizim için Ashab-ı Kehf'teki zikredilen meselenin ana temanı önemlidir. Gerisi hakkında bir şey bir şeyler söylersen, bunun nasıl dayanması gerekir mutlaka. Öyle mi? Hüküm açısından söylüyorsun değil mi? Tabii. Yani bizi ilgilendiren bu. Ama bazı tarihi vakalar, kişilerin kendi değerlendirmelerine göre ele alınır. Nasıl olmadı müddetçe sen aldanırsın. Hüküm bina edemezsin buna. Hocam bir Müslümanın savaş yapması mecburi midir? Bir Müslümanın? Savaş yapması mecburi midir? Nasıl soruyorsun? Hangi mahiyette? Cihat. Yalnız kıtal şeklinde. Şimdi durup dururken sular dur dururken bulandırmak herhalde.